Jebać kłamców, jebać zdrajców, jebać prawnych radców, zasrańców, jebać zarząd światowego banku, jebać pierdolenie w tańcu, jebać, jebać twoją bandę karłów, jebać, jebać pierdolenie w bambus, tych klaunów, pajaców, jebać słabych producentów grasu. Jebać, jebać przytupasów, fagasów, jebać, jebać, jebać ich w dwójnasób, jebać nimi tych hałasów, jebać, jebać wycinanie lasów, jebać bity co bez basów, cieniasów, śpiewaków, jebać słabych twórców pseudorapu, jebać pseudoprawilniaków, jebać kurwy i wieśniaków, jebać większość twoich traków, buraku, cwaniaku, jebać Majka co ukradłeś bratu. Kurwy i wieśniaków! Yo. Nadal robię cash, z dala od kurestwa. Dzwoni jakiś cieć, chcieć flexa. Jebać twój skład, bo czereśniak. Yo. Dzwoni jakiś śmieć. Jebać twój skład, bo to żart. Aż mi jest nie żal. Nie dowierzam aż, ona kopsa nie toperza. Chciał mi się jebać. Wyruchałem ją jak zwierzak. Jebać. Jebać. Twoja szmata jak wieszak. Siema no. Jebać. Jebać. Jebać twój skład, bo czereśniak. Chyba wiesz o kim mówimy. Żałosny śmieciu. Przyjdzie twój dzień. Pięść mistrza Zen. Pięść mistrza Zen. Pięść mistrza Zen. Pięść mistrza Zen.